الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الله رب العزت زمونږ او استاسو او د تمام انسانیت د هدایت او د کامیابی د پاره دنیا تا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم را لګلو او داغوی سیرت او صورت زمونږ او تاسو د پاره د ژوندون الله یو نمونه جوړ کړي چې زمونږ او تاسو دنیا او آخرت دا به ال جوړیږي او د کامیابی وکیږي چې زمونږ او تاسو سیرت او صورت دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوندون مطابق وي. نبی علیہ الصلات والسلام لک سرنگ امت تا چې د نور خو اخلاق او د عبادت او تعلیم ورکړي نو د نبی علیہ السلام د زندګۍ یو لوی حصہ هغه مجاهدانه طریقې سره تیر شوی. امت ته د جهاد فی سبیل الله تعلیم ورکړي او په دغه سلسله کې مختلف جهادونه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی، بلکې کدا ویل شي چې د مدینه منورې اغه لس کال ټول زندگی په جهاد کې تیر شوی نو دا خبره درسته. د مدینه منورې تمام زندگی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهاد کې تیر شوی. جہاد دا اللہ حکم دے، قرآن پاک کی سمر آیاتنو کی ددی فرضیت راغلے تردی پوری چی دمر اہم مسئلہ دا چی دا جہاد نا بالکل یہ انکار کول پدی بان سڑے کافر کی گی اور دا اسلام دا دائرین خارج کی او پا جہاد کی دزان نا دا سی تاویلو نا کول چی جہاد و مجاہدین پاغی بدنام شی دا خبر د نفاق او د منافقت نه خالی نه ده. د دې کې مختصر د غزوه خیبر هغه تاریخ او چې کې د حضور صلی الله علیه وسلم کوم معجزات سرګن شوی دا غي ذکر ان شاء الله کو. وم کالو د هجرت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د محرم میاشوا نبی علیہ السلام د حدیبی د جہاد او د سفر نا په ذلحجہ کې واپس راغلو. ذلحجہ د اسلامی کال اخیرنی میاشت وی او دا د الله د نبی شان یو میاش کې یو جہاد نو واپس راځي او ورپسې بل کې بل جہاد شروع کړي. نو په ذلحجہ میاش کې جداد اسلامی کال دشپگم کال اخیرنی میاشوا وم کال چکل محرم شوروش نپائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تلاڑو. اوداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چکل بمدینی منوری نتلو نیو قصب خلیفہ کو ننمیل ابن عبداللہ اللیسی رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابیو دے دزان نرست مدینی منوری کی خلیفہ جوڑ کر او دا یو مستقل مسئلہ دے چھ مختلف جہادوں کی دے نبی علیہ السلام جنڈا جدا جدا او پدی بانے مفتی شفیع رحمہ اللہ یو رسالہ و کتاب ام لکلے چھ پاغے کی داغ رنگونو ذکر کرے کم رنگونو چھ دے جنڈو مبارکو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا غزوه خیبر کی د نبی علیہ السلام د جنڈی رنگ تک سپینو او دا جنڈو د علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پلاس مبارک کی او نبی علیہ السلام روان شو د مدینی منوری نه د خیبر طرف تا او دا د یہودیان و غٹ مرکز او د اسلام اول ترین دشمنان سوگ دی یہود. قرآن پاک دے فیصلہ کری اول ترین دشمنان دے مسلمانان دے پارسوب دی اغا یہود دی او دا خیبر دا اغای مرکز دے نبی علیہ السلام صحابہ کرام جہادی میدان کی اشعار بموی او اشعار خی خی نو بدی بدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مسجد نبوی کی دا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا ممبر بک پری خو او اغبا شعار رہی او نبی علیہ السلام ورطویت دے مشرکانو پس شیرون جوڑاوا ستا دا شیرون پا مشرکانو دا غشو نسخ لگی اوی جبریل امین علیہ السلام بتا سرا پا شیرون جوڑو لو کی مدد کر او دا اللہ حبیب دعا کڑی واچی یا الہ العالمین تد حضرت حسان مدد و نصرت کی پروح القدس سرا. نبی علیہ السلام یو صحابی ابن الاکوع دا غنم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تروانو نو عامر ابن الاکوع توی چی انزل یا ابن الاکوع فخذ لنا من حناتک ویراکوش دی سور لین دی لگا شعار منتو آیا ناغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اشعار وی او آغا اشعارو کی سو دا مسلمانانو دا جہاد مضبوط والے آغا صحابی روان دے خیبر طرف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغوی واللہ لول اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اِنَّا اِذَا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا فانزلن سكينتن علينا وثبت الاقدام الا قينا وی قسم می دی پا اللہ اللہ کچریت نوے نمونگ بلار نوے مندے زمونگ زندگی خو الہ العالمین دا زناور و غنتوا خو تا اخپل خبیب رولے گلو او دا غی سیرت و صورت مونگ اختیار کو نو اللہ تا احسانو کو قسم می دی اللہ اللہ کت نوے مونگ بلار نوے مندے مونگ بنا مس پی جندے نب مخیرات و زکاة و صدق پی جندے او مونگ چیو یو قوم چکل پا مونگ سرکشی و زیادے ہو کی او زمونگ بارک ارادہ لری چمونگ کافران و مشرکان شو نمونگ دی خبر منلو تدچا تیار نیو ابینا ابینا الہ العالمین سکون و اطمینان پا مونگ نازل کی او زمونگ دا قدمونا مضبوط کی که مونگ دشمن سر مخامخ شو نو کلیش اشعار ختم کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ اللہ خود پتا رحمو کی دا نبی علیہ السلام پا عادت مبارک بانے صحابہ کرام پوئی عمر رضی اللہ عنہ وی وجبت واللہ یا رسول اللہ وی واجب سورت جنت قسم می دی پا اللہ اید اللہ رسولہ لو امتعتنا به کتا مول پدنورم فائدرا کړو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی جہادی میدان کې بدا سي چالو دا بدا غ صحابي د شهادت علامه نو دا صحابي په غزوه خیبر کې بیا سه شوه باغی کې شهید شوه او د شهادت وجه دا وا چی توره والا نو دشمن خطا شو غ تور خپل دل راتاو شو بعد مسلمانانو پدې کې سشکم راغی چر دے و شہیدی او کنا دے خو پخپلو ترو لگے دو دا اللہ حبیب انہو لشہید وصل علیہ فصل علیہ المسلمون وی دا شہید دے او پخپلے پی دے جنازی موزو کو مسلمانان مربانے دے جنازی موزو کو او دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چکل اب نبی علیہ السلام یو خار او یو کلی توردن نکی دو نو دا دعا بے نو کله چې خیبر را مخامخ شو نو حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام توقفو ادره گئی او دا دعا د الله حبیب وي او دا هر کلی له سړی ور دنکی نو دا دعا وای اللهم رب السماوات وما ازللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الرياح وما أذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله نبي عليه السلام دعا بغطي الله تد او اسمانونو رب او مالک او د هغه چا مالک چې څوک د دې او اسمانونو د لاندې دي د هغه چا مالک چې څوک د دې او اسمانونو د لاندې دي الله ترب د او زمکو د هغه چا چې د زمکې د پاسه دي ترب د شیطانانو او د هغه چا رب می چې د شیطانانو هغه بیلاری کړي او ترب د هواګانو او د هغه چا رب چدا هواگانی الوزی مونگتانا سوال کو د خیر د دی کلی او د خیر د اهل د دی کلی او د خیر هغه چې په دی کلی کې دی پنای غواړو ستا په ذات عالیه د شر د دینا او د شر د اهل د دینا او د شر د هغه چې په دی کې دی او د الله حبیبی زید الله د نوم په امداد والے ذکر مسلمانانو هر حال کې مدد او نصرت غختل به چانه دیو اللہ نبت ویزا یقدمو بسم اللہ وروان دی شید اللہ پنم بانی او داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چی پیو ملک بے حملہ کولا نو دشپیہ بے انتظارو کو دا سبا ازان تا بے وقی خو کا ازان بے واو ری دو نو پتا بولگی دا چی پدی ملک والا کی مسلمانان دی بیا بے حملہ نو کولا او کد سبا ازان بے واو نو ری دو نو بیا بے حملہ کولا مونتا مسلم شریف کی تیر شل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو وطن بانے حملہ کولا د سبا د مز نه پس به د حضور صلی الله علیه وسلم حمله و. نو اذان आवाज و اورید پتی ز سره اذان و او د هر جمله سره نبی علیہ السلام چغوی الله اکبر الله اکبر اشهد الله اله الا الله دا ټول دی ایمان او د اسلام او د الله د وحدانیت اقرار دی. چې اذان ختم کو د الله حبیبی جنت ورته واجب. صحابه کرام وی چې موږ روان دي چې مو قتل نو د بیزو یو شپون کېو او د خپل کنډک سره اذان کولو اذان کولو. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم لاړو او د خیبر سره خوا کې دیرش. نو اذان واو نریدو نو بس هم په سورلې سور شو موږ هم په سورلې سوار شو. سورلو باندې صحابه کرام انس رضی الله عنه وی زده حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په سرست سور او زما قدمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قدمونو مبارک سره لګیدل. نو دا خیبر والا ټول زمیدارو زکه آباد علاقه و باغونه او فصلونه او میوه وی زمیدار وختي زمیداری لسی. نو هغه بلچی راغسته وی لرونه او رمبی ور سره د زمیداری اسباب او ساری وختي راتلل. نو فلم ما را او رسول الله صلی الله علیه وسلم والجیش کله چې نبی علیہ السلام وکتو لخر وکتو نو قالو محمد والخمیس دیوی دا خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے و لخکر دے ورسر او لاڑل واپس تختے دے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا اسوباہ المنظرین. وی اللہ ڈیر لوے دے بس خیبر روان شو او منگ چکل دی او قوم پا میدان بانی را نازل شو او دا آغی مخ تراشو نو دا اغا قوم سبا دا اللہ حبیب وی دیر ناکار ہے. دا خیبر ٹول قلاغانے قلاغانے نو دا ٹول پا قلاغانو کسی شل پاغی کی پٹ شل لوی لوی قلاغانے وی دی یہود و مرکز ٹول پا قلاغانو کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پٹ شل گیر چاپی رباد قبائلم دا دی دا مدد دا پار رالن خو اللہ دا آغی پزرونو کی روب واچولو او واپس تختی دن. او نبی علیہ السلام ددی نگیر چاپیر محاصرہ ہوکا او دی غزا کی نبی علیہ السلام بازی کارون بن کر ددی نمخ کی ددی کورنو خرونو غوخ حلالو باقاعدہ بخوڑے شو. غزوِ خیبر کی دا کورنی خرون کم چی کورنو کی خلق ساتی یو زنگلی خر دے غو سب حلال لے دا پورنی خرونا دا حلالو کٹوئی باندی وی مجاہدین و لپخیوی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو نو آغڈا کی کٹوئی وارو لیشی چی خبردار خرونا حرام شو دی غزا کی دا حرام شو. دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منو کچی او مجاہد ترغیب مال غنیمت خرسین ترسو چی دل اخبل ایسا ملاو نی زکا مال غنیمت کی دا تمام مجاہدینو چکم پا جہاد کی شامل وی دا غی باقاعدہ برخی دا غی باقاعدہ سوی برخی چا سر اس وی دا غڈیر برخی چھوک پیدل وی دا غلگا برخی. بعض مذاہب اس والل دری سی ورکی او پیدل تیوی سدا مذہب حنفی دا دے چھ دوی سی دی دا سور دا پارا او دا پیدل دا پارا یوی ہی سدا. نو نبی علیہ السلام منو کچی او سڑے غنیمت نخر سی ترسو چی دا تقسیم شوی لرے ترسو چی دا سند شوی تقسیم شوی لرے او دام مسئلو شو مسلمانانو با جہادو نکول نو دا کافر و کمی زنانا چی برال دیل بیوین زیوی او کم کافر چی با پلاسو کرال القید کی دیتا بی غلامانو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع کڑیوا کد چاپ نصیب کی او قسمت کی کمی زنانو رسی گی او دا غی دا خاون حمل وی نو دا غی صحبت بتر غی جائز نوی ترسو چی حمل بچے پیدا شوی لی. دا خبر رب دا اللہ حبیب پدی جہاد کیوں کی پدی جہاد کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خبریوں کی او بیا دا طریقہ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چی جنگو نبا کیدل لڑنبے بیو بہادر رووتو او غیب مقابلہ ہوگا لڑنبے بیو بہادر رووتو او غیب دی یہود یو مشرو ناغد طول نمخ کی رووتو مرحب د دغه يهودي نوم او د يهوديانو تقریبا مشرم ځان سره اسلحه او زغری تاوکړی و میدان تر ووت او اشعار وی د مسلمانانو په مقابله کې وی قد علمت خیبرو انی مرحبو شاکی الصلاح بطل مجربو اطعن احیانا وحین ازربو اذا اللیوس اقبلت تحربو. نو نبی علیہ الصلات والسلام وی سوک بدد مقابلی تروزی نو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ رووت حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ رووتو اغا دریو کسانو کی چی غزوی تبوک نرستو پاتشو او اغوی قد علمت خیبر انی کعبو مفرج الغمی جری سلبو او مقابلے داغو کا او اغی قتل کو اغا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابی قتل کو بیا بل رووتو دا درور یاسر نمو نو نبی علیہ الصلات والسلام زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ توی تور توزا او دادا سی غزاو چی بازی بودھائی گانے زنانم دا نبی علیہ السلام سرتلے نو صفیہ رضی اللہ عنہ تلے وا دادا نبی علیہ السلام ترور وا دا پلار خور وا دا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مور وا ناور توی دا اللہ حبیب دیکھو بزما دا بچے قتل کی دا اللہ حبیب ورتوی بل ابنو کا یقتلوہو انشاءاللہ ویستا بچے ودا کافر وجد. نو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تو او آغا کافر قتل کو او حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلیو چہ دا ہر نبی پا زمانہ کی دا آغا شہزادہ بو وحواری زبیر علماء دا تاریخ لکلی چہ دا زبیر رضی اللہ عنہ دا سے خاندانو ترو پشتو پوری سوک پخپلی بسترینو مڑ شوی وہ پشتو پوری اولاد ٹھول پا جہاد کی شہیدان شوی اور اس لیے بچیو نسی وئی چہ ما بلو بے کولی ما شمان لکا پلارانو نکنو سر لو بے کئی نوائی دیو گو سر داسی پا ترو والے شو چہ زمان دا اللہ سنو و پاگ کنجانو کی اور ڈوب شو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ داد اللہ دا حبیب دیر لوی بہادر صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ او کم طرف لے چی بدے جہاد کیو آغا طرف با کافر اڈیر مضبط ہو وہ خاندانو پوری دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پا خاندان کی سوک پخپل بستری ندے مرشے او دا شہادت مرگ ورت ملاو دے. نو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ غسکو قتلکو بیادی پا قلاغانو کی بندو فتح نکی دا. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ. کلبے یون جنڈا ورکول لاسو کی کلبے بل ورکولا ہو یہودیان پا قلاغانو کی پوٹو راوت اللہ. او دا قرآن اسم ویلی مسلمان تا میدان تزوک نشی راوتے بشرت دی جدا مسلمان و مومن اللہ ویلی لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محسنہ او من وراء جدر. اللہ وی وزما دے پیغمبر امتیانو تاسو خپل قوت او طاقت ایمانی کتلے طول کافر تاسو لمیدان کے مخلے نشرات لے او کہ قلعہ کے بندے یاد دیوار نہ آپ لے یا چتا پٹینک او جیاز کے پٹ دے او گزارو نہ کئی دے امت تا میدان تاسو نشراواتے. ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سباب از جنڈا غچال لاس کے ورکوم چہ اللہ او دا اللہ رسول دا آغا سر محبت ساتی او دا آغا دا اللہ او دا رسول سر محبت تے او دا خیبر با اللہ دا آغا پلاس فتح کئی او آغا دا سی عظیم شخصیت تے چہ دا آغا دا تیخت عادت ندے میدان پر خودو والدے. دینا مراد علی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا آغا یعنی عادتی کریمم داو اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناس تھا وی دی فانی دنیا کی زمادری سی زون خواہ نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ناس تو اغویج دا اللہ حبیب استا خواہ دی زمام دری سی زون خواہ دی یوم دا خواہ دی چستا دے مخ مبارک لگو رب ان نظر علا وچھے دویم دا دے چی تا حکم کے او بس ما سر مالی او لگو میں او درے میں دنیا کی دا خواہ دی چې زما لور بی بی ستا د نکاح لاندې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها. د علی رضی الله عنه نمبر چې راغله وګد حدیثو ناغویلو زمام دی فانی دنیا کی دریسی زونه خوفتی. یوی اکرام الزویف والصوم فی السویف والضرب بالسیف. دریسی زونه زمام دڑ تمنا دا یو چی ملمی یو زما اکرامی اکرام الزویف ملمانوی یو زی عزت و احترام کو او داغ کورنیو چخپل ناری تیری کڑی و مسافر مور کڑے اکرام الزویف. دویم وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ چی سخ اوڑے وی او زما پکی روجه ای دا می دیر خوخه او صدره ما تمنا می داده وَالضَّرْبُ فِي الصَّيْفِ چی زما لاس کی توره یو دا کافر سر یو دا وام دا زما دا زل تمنا دا وَالضَّرْبُ فِي الصَّيْفِ. وی صحابه کرامو دا مشرعی تمنا بنکو لروایاتو کرا غلی و چی کل نبی علیہ السلام وی سباب جنداغ چال لاسو کی ورکوم چی اللہ و رسول بور سرمین ساتی او دا غدا اللہ و دا رسول سره می دا سو معمولی خبر ہو چی اللہ چا سره محبت ساتی او دا خیبر بدا غپ اللہ سو اللہ فتح کئی و یر صحابی دا شپی اللہ تا جڑل چی اللہ دا جنڈ خمال اللہ سو کرا کی ذکر دا اللہ و دا رسول محبت پا دی جنڈی ورکولو ملاوی دا طول صحابی کرام دا شپی اللہ تا جڑل او ساری چی مزوشو نبی علیہ السلام سرد دمر الوی شان حاضر ناظر والم الغیب نی ہر صحابی زان مخیل اکولو موس پسیدہ سے اکتر وی علی رضی اللہ عنہ نخکاری پیغمبر سرد علی شان عالم الغیب نی حاضر او ناظر دی او چی نبی عالم الغیب نی نیو پیر فقیر پیریانو خاپیرو دیوانو والا گورے غلا والا شی نیشی رہستے آغا کوڑی نیشی رہستے نکی ورتغن نخکاری دا دوکا دا سحر دے او جادو دے مالم لوٹی او ایمانم لوٹی. وی علی رضی اللہ عنہ نشتا نچاورتوی دا اللہ حبیب دا غستر گدا سی خوب دی چی پخیمہ کے ناس دے اور آپا سیدی رش خیمہ کے ناس دے وہو ارمدو دا غستر گی خوب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ ولے ستر گدا سی خوب دی جلاس نونی وی شرا وستیش او دا دا اللہ دا حبیب موجزو لار مبارکی دخلین رواغست ستر گو کی واچونی پا مرگ علی رضی اللہ عنہ دنیا نا لار غستر گی بیا خوب نشوی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا لاڑو دا وجہ لاڑ مبارکی ورتسو کسترگو کی واچولی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزات سلور زر موجزات علماء ذکر کری کل صحابہ کرام سکری کعب ابن اشرف یہودیو او نبی علیہ السلام پسی بے پٹ شیرونم جوڑول او کس ما کسن تکلیف بے رسول نبی علیہ السلام میں سوک بدی کعب ابن اشرف لئی فَإِنَّهُ كَدَا عَذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دخو اللہ و رسول اللہ تنگ کرے تکلیف رسائی دا اللہ رسول تا صحابیو پستر گو شمکورو شمکور اغلو وی چی دشپی نظر نہ لگی اگوی دا اللہ حبیب دا بزوگ او بیا اور پسی لار دے او قلا کے دن ناغ قتل کرے او بیا چی پوڑای نراکو زیدو ند صحابی پندائی ما تشیر او بیا پپٹکی تڑھے او مرګورو لوي تاسو کوم مدینی منورې لزین ولاړ شي او ما خو چې د د مرګ اعلان نیورې د نه زم دا د صحابه او شه او د علماء کرامات کی ذکر کړي چې غیت مخکرا روان شلو د په ماتي پندای مسجد نبوی ته داغه مخکرا رسیدل حضور صلی الله علیه وسلم ورته پندای دی کولاو کا خو چې لاس په راخ کل اس شینو ټول پندای الله خکړو ندالی رضی الله تعالی نو سترګې مبارکې خوشوي حضور صلی اللہ علیہ وسلم روغختو لاڑ مبارکی ولسترگو کی واچولی وی خوز حاد ہر رایا دا جنڈا پلاسو کی والا اوزا ترغی پر جنگی گا چی اللہ رب العزت دا ملک پتابان فتح کی دا ملک پتابان فتح کی علی رضی اللہ تعالی عنہ لاڑو اب اگا ملک اللہ خیبر فاتح خیبر سوک دے علی رضی اللہ تعالی عنہ او دیکھ اگر گن کرامات سرگن شل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی وجنا چکل میدان توک او خطو نو یہودیان رالل او یو یہودی دے پا تورو والو نو دا ڈال مخلکو نو اگر تورو پا آگے کی ورن نواتا نو علی رضی اللہ عنہ ڈال خوبیکارشو نو علت دا قلائے و دروازہ و اللہ دور قوت ورکڑے و غطر دروازے اللہ سکرونی و اوچت ایک دا ڈال پا شکل استعمالولا او دیتا وی کرامت دا صحابہ کرام دا اللہ مدد و نصرت چراش نو تر اخیر جنگ پوری اغا دروازه لاس کی دڑال په شکل استعمال کا. نو کله چې خیبر فتح شو غو غرزولا خیبر فتح شو نو غو غرزولا نو ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ وی زاو یو کسان رال زیتم نو مونږ کوشش کولو غو دروازه مو یو طرف نه بل پلاړو لیکدر لرش او درا لړولې مو اولا سو کی आवाज نیول دا کرامتی د صحابه وو کسانو اتو کسانو اغه دروازه اړولې قدر لنه شو. الله رب العزت د د پلاس باندې سوک د د پلاس باندې الله رب العزت خیبر فتح کو. ادا مسله چې حربی کافر وی حربی کافر غیله وی چې مسلمانانو سره په جنگ کې اختره لکنن تاسو حربیان پیجنې چې کوم حربیان کافر دی هندستان دی روس دی امریکا دا اسرائیل دی دا ټول دی ته حربیان کافر وی. یو هغه کافر دی چې هغه د مسلمانانو سره حربی نه دی وای د حربی کافر نه چې چا په کومه طریقه مال حاصل کو خو چې غدر او دوکنی نو دا جایز دی. نو یو یهودیانو کنډک روان یو صحابی کعب ابن عمر نبی علیہ السلام مر رجل یطعمنا من هذه الغنم وی سوک دے دا صحابو عجیب شانو چی دی کنڈک نیو دو گڑی دی مجاہدین لراون زکا دا غنیمت تے چی دا کافر سر جنگ دے اتا تی ہوشے پزور واغش نو دا صحابی وی ابو الیسر رضی اللہ عنہ وی ز دا اللہ حبیب ورطوی لارشن وردوی کو کنڈک بس او گڑی بس پا کلا وردن نکی دی او دا دا اللہ دا حبیب دعا وگور سوک چی دا اللہ دا حبیب پا دعا رنگ شوی دا اللہ حبیب وی اللهم امتعنا به اے اللہ پدی صحابی مونگ تا فائدہ راکی اللہ شہادت زر زر مور کی ناغگڑی ونی وی دا صحابہ اڑیر لی قوتو یو یو طرف کیونی وی ابل ابل طرف کیونی وی اور آلی او صحابہ تے مخل ور غرزو لی او دا نبی علیہ السلام دا دغ دعا دا وجن پٹول صحابہ کی تقریبا و بعضی ملکنو کی دا اخیرے کی وفات شئے او دب آخر کی جدا حدیث بیانو لنو بے جڑن او اے بے امتعو بی لعمری حتی کنت من آخرهم حلکا خلق پا ما فائدہ والی دی صحابی ووی زدہ اللہ دا حبیب پا دعا رکھ شوے دعا فائدہ والی پا ما بانی قسم دی زما پا غزات چمات عمر بخلے زبا ٹولو کی اخیر کی وفات کی گا زکر اللہ حبیب ویلو چا اللہ مونگتا پا دبان فائدہ رکھ شوے. او بیا پدی کی یعنی قسمہ قسم غنیمتون مسلمانان و تمخی لرالل اللہ دا علی رضی اللہ عنہ پلاس بانے دا نبی علیہ السلام غبی بی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پدی جہاد کی ملاو دادا اغا خیبر دا بادشاہ لروا او پیولوی سڑی بانے وادوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستو پا امہات المومنین کی راغلے او دی دا نبی علیہ السلام دا حملے نمخ کی خوب لی دلے او نوی ناوی ووہی عروسم بی کنان ابن ربیع کنان ابن ربیع دا دی خاوندو دا غصر دا ناوی و نداوی ما خوب لی دو چی ان قمرن وقع فی حجرها یا اس پگمئی دا حجاز مقدس نروچتا شو او زما پا جولے کی رو گم لی ندی دا اخپل خوب خاوند تووی ناغورت ما حادا الا انکی تمنینا ملک الحجاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویدا خو ندی مگر تا تمنا کے دا غباد شاہ دا حجاز مقدس چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یو سپیڑے پا دی مخور کا چی دا مخوستر گے دا سپیڑی دا وجہ نسشو شنشو نبی علیہ السلام چکل نکاح دلام درالا او بے پا امہات المومنین کیو گر زولتا پوسی تیو کو ندی ورت دا ٹول حالو چی دا غشان چل دغشان چلو او پدی طریقے بانے داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیبیانو کے رات او پدی جہاد کی ردی خاون ددی پلار او ددی رور دا شہید شو نو پکمش پچی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناوے وا نو نبی علیہ السلام پہ خیمہ کیو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ طول اشپد رسول اللہ دا خیمے خوا کی حفاظت کولو چہ رسول اللہ صلی اللہ صحابہ عجیب شان و نبی علیہ السلام ورتے نہیں ویلی جتے حفاظت کو داد صحابہ کرام مینا و محبت نبی علیہ السلام چہ خیمے نہ بار رو کتے وی قتل ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگی لباس چولے تور ور سر ورتے وی داس وی دا اللہ حبیب زے ریدم تا خدا زنانہ دے نکاح وانے واغستا خود دی پلار وجلے شوے خاون دی وجلے شوے قوم مونگ ٹول مڑکو ماوی تکلیف در لو نرس دا اللہ حبیبی اللہم محفظ بایو کما باتا یحفظنی یا اللہ تداب و یو بفاظتو کی لکسنگ دی ٹول اشپشو گیرتی رکا او زمان حفاظتیو کو زمان حفاظتیو کو پدی ترتیب بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کو خیبر فتح کو بیا دای سره صلح او شو پدې چې دا الله حبیب ورته وی کله کومغه غواړو نو شړو بمو اوس مو خیبر فتح شو برقرار مو پریزم پدې باغونو کې لګیاي خدمتونه کوي ګټه چې کله حاصله کوي نیمه مسلمانانو لور کوي نیمه بستاس نیمه مسلمانانو تور کوي او نیمه بستاس خدای ور سره لیکل کړو چې کله مونږ غواړو نو بیا مو خیبر نه سکو خیبر نه بتاسو شړو او دی غزا کی دغه واقعار اغلی وا چی او زنانا وا زینب داغی نمو زینب بنت الحارس یهودی وا ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوت ورکو نبی علیہ السلام کل دا کافر و دعوت مقبول کرے گڑ زب حقو پاغی کی زہر واچو او تقو سے اوکو چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پس ساروی کی کم زیب وخی دا لے چڑم بنائی با دا نبی علیہ السلام لے رخو خوا او داغی حکمتون علماء ذکر کری یو خو علماء لیکلی دلی چې غوخه ډیره خوږه ای نو کله غوخه اله د حضور صلی الله علیه وسلم یعنی خوښ شو لیچ دوی علماء لیکلی دا د پلیتۍ نه پاکی د زناور د نورو بدنونو سره د اغاغه واړه بولو دغه خاصنه لګی خلی چې سره نه لګی د حضور صلی الله علیه وسلم لیچ بخوا باز لیکلی یا پخیدو کې ډیر آسان ای چون کې نبی رسول سلام بلګی تیرولې تکلیفونه به تیرول نکلم ناکلک بغوخم ملاو شغیط با نبی علیہ السلام سو لیوالا باورتا ندا بزر پخیدا او دم ری خوخا و آغا صحابی تیوی لیچ راکا لیچ ورکا دا گڑوی خوڑا وی بل راکا بل مورکا بیوی بل راکا ناغور تی دا اللہ حبیب گڑ دا پارا خودو لیچی دا اللہ حبیب ورطوی که غق دی نکول تا برا کول دا بخلا سی دینا دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجزا ناغ زنانا تپوسو کن لیچ کی دیر زہر واچو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پینڈا کیناست ورسر بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ صحابیم دے نبی علیہ السلام نوڑای خلکی واچولا او دی صحابی اگا نوڑای تیرم کا نبی علیہ السلام بعضی علماء علی کلی چیو نوڑای تیرہ کڑیوا او بلے رو غرزولا وی انہا ذل عظم لیخبرونی انہو مسموم صحابو تے وی لاسو چت کئی وی دادو کے دی تالی کی چی پروت تے دے مال وی چی ماں کی زہر چولی شوی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا دا اللہ دا حبیب معجزہ او کله چې معجزہ ګره معجزہ دا نبی حقی خدا اللہ پا اختیار کی یو نڑائی چی دوی خوڑا و صحابہ کرام خوڑا دا وقت معجزی ظہور ندے دا یو صحابی شہیدم شو دے چی رو گفتا کل ولی ویدا سی دیو لکڑی ویر مائے کتا بادشای خخلاص بشو درنا او کتا پیغمبر نو تا تا بوہیوشی نو دا اللہ حبیب دا ماف کا خواغا صحابی چی کل شہید شو نو بے قتلن قصاصن دا سکا د قصاصن قتل کا او دغه نړۍ وچ نبی علیہ السلام باندې دومره خطرناک زهر چې هر کال به دغه موسم جوړ شونه نبی علیہ السلام ته بیماری را کم کال باندې چې نبی علیہ السلام دنیا نه رخصتې دو نوی وی چې دا بیا هغه وخت دی او د دې بشر رضی الله عنه بشر ابن برا مور ته پوس لاله د نبی علیہ السلام دا الله حبیب ورته ویا ام بشرین ان هذا الاوان وجدت فيه انقضاء بحري من الاكله التي اكلت مع اخيك مع اخيك بخيبر دا غور ته وی ويا ام بشر دا غ وقت دے جمال معلومیږي چې زما روح پرواز کړي دا غ نړۍ د وجنا استاد رور سره چې خیبر کې می خړلې و او بیا حضور صلی الله علیه وسلم مدینه ته واپس د دې غزا او د جهاد نه پس خدا هم د ګور جهاد یو لوی عمل لې او که چا په دنیوي نیت کو نار سے تبا کی دې کې دا واقعا معجزه پیښ شو د نبی علیہ السلام غلام رفاع رضی الله عنه دا غنوم بدای چې کله واپس راتلل د خیبر نه نو یو ماهام وخت نور ډوبې دو د نبی علیہ السلام په خدمت کې او ناصافی یو غش راغ پته نه لګی دا او د نبی علیہ السلام د سورلین سامان کوزول خدمت کې لګیا او پاغه غشی باندې دی او لګیدو او بس وفات شو فقلنا نو صحابه کرام وی مونگوی حنی اللہ الجنہ دل دی جنت مبارک ش نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفس محمد بیدی وی دارنگینا دا پاغ ذات می دی قسم وی چې د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح دا غا پلاس کرے وی دی او سادر پٹ کرے دا مال غنیمت ناغ سادر دا اور دا دا بدن نتاو رے سبو خیال لشی او سڑے پا جہاد کی مرگرم دا نبی علیہ السلام دے پا خدمتم دا نبی علیہ السلام کے لگیا دے او پا جہاد کی مرگ مراغ خو یو سادر پٹ کرے وی آتی دا اور نتاوش نو جہاد او ہر عمل کی بنیت سوی خالص للہ فی اللہ وی خالص للہ فی اللہ وی کل چدا خبر واو رے دا نیو صحابی او دو دا سی تسمی راڑی دا سرمنی وی دا ماغست وی دا اللہ حبیب ورطوی قد لکا مثلها من النار پرز دا قیامت بد دی تسمو گنتی دا اور تسمی دا لپری کولش مال غنیمت کی غلا کول دا گناہ کبیرت او لوی گناہ دا لوی سزا دا دی لوی سزا دا دی او دی کیا غلیلت تعریس مراغلی وا احادیثو کی جتا سو رہی نبی علیہ السلام چی خیبر نہ رات لو نو صحابہ وی منگا جنگم کرو دا اللہ حبیب استری شویو نو کتاسو اجازتو کئی منگا لخوبو کو دا اللہ حبیب استریو دا سبا موز برانا خطا شی بلال لذی اللہ تعالی عنہ وی زبسو کی داری کو نبی علیہ السلام مر رجل یحفظ علینا الفجر لعلنا ننام سوک دا چاپ دا سبا حفاظت کئی اسی نو دپاتی نشو نو بلال لذی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب زب نو ټول صحابه کرام سره د نبی علیہ السلام نو دشول وقام بلال یصلی او بلال رضی اللہ عنہ سو کی دارای ته درې دوه موزه کولو او دکی گئی ما فصلی ما شاء الله نو موزه کو هغه چې د الله خو خشوی وا چې د موزه کو او چې کله په مستړی شو نو به د اوخه غ سامان را واغستو او داسې لکه زر ناستې مغه شاله کو او نور خاطر طرف ته مخ کو چې سبب راخی جی نزب اذان کو مودی برا پاسی نو بس ودش او داس ودش صحابه ستړو صحابه کرام ستړو چرا پا نسیدل مگر نور راخته حضور صلی الله علیه وسلم روز مخ کی را پاسی اور توی ما ذا صنعت بنا یا بلال دا سجرا سروکلے بلال نہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ورتوی یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک اغا ذات زما روح مواغستو کم چتا سنا غست نا اللہ حبیبی رشتے ہوئے او بیوی دیدے نو لرشے زر زر کافل روان شو او چلک لارن نو بیانور خراو چت شو دموز دا جواز ٹیم و ازانو شو و اقامتو شو او نبی علیہ السلام سنتمو کل جمع مکا نا مسئلہ دا کد عذر دا وجہ نا یو سڑے او دپ آتے شو او دے دا زوال لمخ کی مخ کی دا سبا موسکی نو سنت او فرض وار برا گردی او که زوالو شو ماس پخیر را گردی نو بیا بتش فرض کردی دا طریقہ وا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چکل موز نبی علیہ السلام کو نو اقبل علی الناس خلق و ترا متوجی شو او وی فرمائل اے خلقو کل چی در نموزیر شی نو وی کئی چرایات موشی اللہ ویلی اقیم صلاة لی ذکری پا موزبان پابندی کوئی زما دی آداش دو جنا پا دی طریقے بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرد او پا دی کی گن شہدہ شوی تقریباً علماء و تاریخ ششمیر لی کنا نو یو نیم لاکھ پورے صحابہ کرام دی او دی کی 500 صحابہ تا شہادت ملاو دی کی 500 صحابہ کرام تا سدے اغیی تا شہادت ملاو دی ندیلے کی علماء تاریخ عام شمیر لی چی دا قریشو نسمرو دا انسوارو نسمرو او بیا پا انسوارو کی دا اوس قبیلی نسمرو دا خزرج نسمرو نو دا سب انتہا شہدا پا غزوے خیبر کی شیو ادی کی دا واقعہ مراغلی وا چی او سڑی اسلام راڑو دا موزو دا روجی وقت لانشتا خو جہاد فی سبیل اللہ کو شہادت ور تا ملاو شو نو اللہ باغت جنت ور کئیو پشمن کے راغے او نبی رہ صداد یہودیانو مزدور وای ته بیگڑے سرولی وی یاد اللہ رسول ما ته اسلام زرزر پیش کوا نبی رہ سلام اور ته اسلام پیش کو او بیا دے لاڑو جہاد تلاڑو بے ود اللہ حبیب دا گڑے دا سڑی امانت ترا سر دیس رسوک دا اللہ حبیب ورته دا گڑی ورو شرا ور پری گید ورزی با دا چا امانت کی خیانت مراول بیا دے راغے او تورے واغستا نو دیم پدی کی شہید شو حدیث کی راغلی ما صلی اللہ علیہ صلاتن قط چری مز ندے کرے دا مز وقت ندے ملاور نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دن رست ادری دو دے پا کپڑا پٹ شو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سے اکتل او بے مخ مبارک راوارو فقالو یا رسول اللہ لما عرست عنہ دا اللہ حبیب دا مختیتی علی وارو دا اللہ حبیب ورتے انما عہو الان زوجتے ہی من الحور العید وید جنت غہوری دسر ولاڑی ما دی وجہ نہ مخدا سر واڑو چه پریز دا خپل بی بیان او اہل عیال ور سر نی مس کڑے نی روجنی ولی نی زکات ور کڑے بس اسلام روڑے او دے ڈم بنے جہاد دے دا اللہ لا رکھے. بعض روایات تو کدار اغلی چه دا اللہ حبیب مخ مبارک واڑو لو نو صحابہ کرام ورتے دا اللہ حبیب داولی وید و بی بیان دا حور ور سر ولاڑی او تنفذان التراب عن وجهی دا مخ نہ ولدا خار لری کئی وئی ترب اللہ وجہ من تربک وقتل من قتلک اللہ دے دا اغا چا مخ پخارو کا کڑکی جستا دا مخ پخارو کا کڑکڑے او اللہ دے اغا سو کلاکو تبا کی چتی قتل کڑے دا جہاد فی سبیل اللہ دمرلوی نی مز کڑے نورت دا مز وقت ملاو دے خدا اللہ پا ذات عالیہ و پا نبی علیہ السلام ایمان روڑے ایمان روڑے او بیاور رب العالمین دمرلوی مقام ورکڑے دمرلوی مقام اللہ رب العزت تو ورکڑے او بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسو دا خلق جلاوتن کڑی کلچ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہودیانو نور سنشل کولے کل بے سحر کولو کلچ بے صحابہ کرام خیبر لڑن پا پٹا بے سو قتل کو نیو صحابی قتل کو بیا غی پتہ انہ لگی دا بیا ابن عمر رضی اللہ عنہ لارو ناغلے سا سحر مہر پیو کو تکلیف ورطا ملاو شو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام را جمکل وی گورا زمون دا صحابہ خیبر کی مڑکی گی او بل سوک نیشتا بغیر دی دشمنانو دا او دا اللہ حبیب خویلیو او دا حدیث عمر رضی اللہ عنہ ترور سیدو چے نبی علیہ السلام پزن کدن مبارک کی ویلیو چے لا یجتمعن بجزیرت العرب دینان پا جزیرت العرب کی بدو دینو ننی چے پدی کلی اسلام ومی او یہودیت تیم او دا اللہ دا حبیب دا زن کدن وسیعتو اخرج الیہود من جزیرت العرب یہودیان دا جزیرت العرب نو شڑے نو دا غامیر المومنین دے چے اللہ دل توفیق ورکو او دا خپل حبیب اغا وسیعتی ترسرکو دا خپل حبیب اغا وسیعتی ترسرکو نبی علیہ السلام ویلو دلتم دا راوی وی قال فی وجه الذی قبضه اللہ فی نبی علیہ السلام پاغ بیماری کی ویلو پکم بیماری کی جی دنیا نے رخصت شو چے لا یجتمعن بجزیرت العرب دینان پا جزیرت العرب کی دو دینو نہ بنی نو عمر رضی اللہ عنہ دیو شڑل وی گور زتا سو شڑب او چاچ سو وادی مادی وی دا اللہ دا رسول سراغ سرگن دے کئی او حکم یوکو نو دید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی دا خیبر نو شڑل شڑ او امیر المومنین ترغی دا دنیا نا لانڑو ترغی پور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنیا نا تلے نو ترسو چی جزیرت العربی دا تمام کافرون صفا کرے دا غازیم شخصیت تے عمر رضی اللہ عنہ چی دائی کل وفات کی دل نو پا 12 لاکھ مربع میل علاقہ بانی دا دوی حکومت او دا فتوحات اکڑی او جزیرت العرب سے کہ جڈیر دنیا دا کفر او دا بیدینی نخالی شیو دا جہاد دا اللہ او دا اللہ دا رسول حکم نے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا دی دین حفاظت لاسو کی اغسطے ویلی دی چی الجہاد و مادن الی یوم القیامہ جہاد بتر قیامت سوی دا با دنیا کی قائم و دائم ری دا دی امت خیرنے جماعت با دجال سر جنگ کی نو دی وجن دا اللہ بندگانو لکا موز و زکاة و حج سنگ فریض دا نو دارنگ جہادم فرض دا او جہاد دا فرض دا رجینا دو کتا کی گی نا کل فرض عین وی نو کل فرض کفایہ وی کل فرض عین وی کل فرض کفایہ وی کل فرض عین وی کل فرض کفایہ وی دیو جن دا سمر مجاہدین چ لگیا دی چ مون او تاسو دی دعا گا نے کو مون او تاسو دی سر مالی تعاون کو سوکم چ صحیح مانو سر جہاد کئی بل مون رکاوٹ جوړ نشو لکه باز خلق د مجاہدینو بدنامی جا جہاد نه دی او دا داسی دی چ خپلم یو سړی یو کار نه کوي او بل د پارم د دین رکاوٹ جوړیږي نو دا سے بدبخت بنور سو دی مجاہدین چ مون او تاسو ملاتړ شو ان شاء اللہ دا جہاد کماوتا ڈیر بدنامیو کو او پراپیگنڈو کو زبان مبارکت اللہ دا حبیب نروتی چہ تر قیامت و جہاد جاری. او داسو ختمول نشي دغه مرده دی هغه سړی به ختمیږي او ذلیل کیږي به رسوا کیږي به چې او حق خبره په قران او سنت کې ثابته ده دی غیله پلار کې ازغی چي غیله پلار کې رکاوټ جوړي الله دې تمام مجاهدین فی سبیل الله مدد او نصرت وکي او الله دې مجاهدین په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي سمره محاربین کافر چي دي کا امریکا دا کا روسته کا هندستان دے او کو نور دی اسرائیل دی اللہ دے تباہ و ہلاک و برباد کی اللہ دے امت مسلمہ دے دوی دے ظلم نہ خلاص کی دا افغانستان او دے ټولی دنیا دے مسلمانانو اللہ دے حفاظت کی او دا شان دے اللہ په امریکی او دا غی په معاونین او تباہی راولی او دے دا توجہ دے اللہ دے مسلمانانو نہ کٹ کی الہ العالمین دی امت مسلمہ دے دین خلاص کی زکر دادا سے کافر دینن پدا سے غلبہ کی ستا پا موس کے کار دے ستا پا کاروبار کے کار دے ستا پا روجہ کے ہر صد مسلمانانوں کے کار لے الہ العالمین نے امت مسلمہ دا دی دا ظلم و دا زیادینا خلاص کی او سمر مجاہدین مسلمانان دا کافر و دا ظالمانو پا جیلونو کی دی الہ العالمین نے روباسی او سوک چے پس طریقہ دا دین کار کئی اللہ تے مدد و نصرتو کے دا تمام امت مسلمہ دینی و دنیاوی پریشانہ ختمے کے الہ العالمین دا آغا چا مدد و نصرتو کے سوک چستا دا دین پا خدمت کے لگیا دی تا پک اخلاص پیدا کے اللہ دا خپل حبیب تابداری پیدا کے اللہ پس طریقہ چے سوک دا دین کار کئی اللہ تے مدد و نصرتو کے زمونگا خاتمہ پا ایمانو کے الہ العالمین خاتمہ پا ایمان کے دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگی نموساتے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.